Ngambi esitonde mukoti, dimba na be mukoti. Ngambi ebe mukoti, dimbale niso mukoti. Tonje bulambu awoi. Ma, aye ngamango ina ngande mbongoi. Mboa, nimi bese. Ngambi esitonde mukoti, dimba na be mukoti. Gambi ebe mukoti ndimbale niso mukoti tonje mbulambu wangoi ma tumango enangande mbuangoi mboa nimi bese mbodi esima dunadibadie mbodi pesima dunadibadie bale ulema pena nyongi Papa umbae, neme dimbae, klotidomba, banto pompe temba, ma, atua sengae, temboa, enanga teke mboa, neme bese, unebuki wajipe, wana izinyenge nendongoi, gando ebuki esedusa, mona ebuku yintendele, Mbae, mana mbae, mbae, mbake mbae Na nyengi seno udu, na bambeti bunde la bele Bana seno gando boku andendele Na bambete, isanja ndungu, wasambu wae Ma, ni pourtant, je n'y suis pour rien Usia mongo mu ganamos